אות צדיק. הרואה את עצמו שהוא רוכב על צוואר אדם, סימה שהוא הרכב על צוואר אויביו. ואם הוא רואה את עצמו באיזה ארץ שהיא תחילת אות צדיק, כלומר השם שלה מתחיל בצדיק, אותו האיש צדיק וישר. אם הוא רואה ציפורן מחוסר ורע, חוכמה יגיד. ואם הוא רואה את עצמו שהוא עורק צבי, דם נקי ישפוך. אם הוא רואה שהוא רוכב על הצבי, עבירה עשה שהכיס את הקדוש ברוך הוא. ואם הוא רואה שנתנו לו במתנה צבי, טובה וגדולה תהיה לו. הרואה בידו ציפור, בשורה טובה יהיה לו. ובכלל, אם הוא רואה ציפור, כתוב כציפורים עפות כן יגן אדוני צבאות על ירושלים. ופסוק קודם לכן כתוב כציפור נודד מן קינה. אם הוא רואה שהוא תפס ציפור וברח מידו, צריך להתענות, שנאמר כציפור נודד מקינה. אם הוא רואה שהוא אכל את הציפור, טוב לו. ואם הוא רואה בכלל רק ציפור, גם טוב לו וגם יהיה שלום. ואם הוא רואה שנשך את הציפור, אין צורך לו לאדם. כלומר, אם יש לו עסק לעשות, והוא רואה חלום כזה, שהציפור נושך אותו, נותנים לו סימן מן השמיים שהוא לא צריך לאף אחד. יכול להמשיך לבד. ואם הוא רואה שהוא תפס את הציפור בחיקו, וטהר אשתו וטלת, ואם הוא פנוי, ייקח אישה. ואם היא פנויה, היא תיקח בעל. ואם הוא רואה את הציפור שפרח מחיקו, צריכים תענית ויעשו כפרות תרנגול זכר לזכר, ותרנגולת נקבה לנקבה. אם הוא רואה צון, והוא רואה אותם, או שהוא קונה מהם, בניו ובנותיו ירבו. ואם הוא רואה את הצון, שר גדול יהיה על משפחתו. ואם הוא רואה שהוא שותה מהחלב של הצון, מזונותיו יהיו מרובים. ואם הוא רואה שהוא חולב את הצון, סימן שהוא יהיה עשיר. הרואה את צימוקים, רווח יגיד לפי שהם לחים ומתפעשים, ופעמים מפסיד בהם. אבל כשהם צימוקים, הם מתקיימים ולא יפסיד, אלא ירוויח. על כן החלום הזה טוב. ואם הוא רואה שהוא אוכל צנון, רווח טוב וחיים טובים יהיה לו. אם הוא רואה בידו צמח חיטים ירוק, רווח יהיה לו. אם הוא רואה שהוא אוכל לצפיחית וכל הדברים העשויים בדבש, טוב יהיה לו. ואם הוא רואה צמר לבן, שמחה וססון יהיה לו. ואם הוא רואה צמר שחור, יגון ואנחה. ואם הוא רואה שהוא נפנה בחלום, סימן יפה לו, שנאמר מהר הצועה להיפתח. כל מיני צבעים יפים לחלום חוץ מן התחלת ירוק. ומי שפניו ירוקים, סימן שחולה הוא. רש"י הקדוש מפרש בפרשת תרומה, תחלת שזהו צמר צהוב בדם חילזון וצבעו ירוק. על כן חלום לא טוב ברגע שהוא חולם את הצבעים הללו.